Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 31 marca, minęła 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W polskim samochodzie w Szwecji znaleziono ciała dwóch osób. Jutro w całym kraju odbędą się śniadania dla potrzebujących. Będzie oczywiście biała kiełbaska, jajka, sałatki, babka. Chcemy stworzyć właśnie też dla tych osób taką świąteczną atmosferę przy wspólnym stole. W tym serwisie też sprawdzimy, jak święta spędza amerykańska Polonia. Ciała dwóch mężczyzn znaleziono w Szwecji w samochodzie z polskimi numerami rejestracyjnymi. Szwedzkie służby nie ustaliły jeszcze tożsamości tych osób. Nie wiadomo też, co było przyczyną ich śmierci. Więcej na ten temat Przemysław Gołyński. Po południu policja otrzymała informację o tym, że w samochodzie Volkswagen Golf stojącym na parkingu przy autostradzie E4 niedaleko Jönköping są dwaj mężczyźni nie dający znaków życia. Åsa Wilsund z biura prasowego policji w Jönköping powiedziała polskiemu radiu, że pojazd był zarejestrowany w Polsce. Już po godzinie 12 otrzymaliśmy zgłoszenie, że w samochodzie są dwaj nie dający znaków życia mężczyźni. Mogę potwierdzić, że samochód, w którym znajdowali się mężczyźni, był zarejestrowany w Polsce. Policyjni technicy prowadzą oględziny na miejscu. Na razie śledczyni informują, co mogło być przyczyną śmierci dwóch mężczyzn. Ich ciała zostały przewiezione do Zakładu Medycyny Sądowej. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. W wielu polskich miastach jutro, podobnie jak i dziś, odbędą się świąteczne śniadania dla bezdomnych, bezrobotnych i samotnych, przygotowane przez organizacje pomocowe. Na przykład około 200 osób usiądzie przy świątecznym stole w jadłodajni Caritas przy Łąkowej w Poznaniu. Święta spędzają u nas osoby, które na co dzień przychodzą do naszych jadłodajni, mówi dyrektor poznańskiej Caritas, ksiądz Marcin Janecki. Udostępniona jest salka, w której przyjmujemy naszych gości na posiłek wielkanocny. Będzie oczywiście biała kiełbaska, jajka, sałatki, babka, to wszystko, co znajdujemy na stołach i u nas. Chcemy stworzyć właśnie też dla tych osób taką świąteczną atmosferę przy wspólnym stole. Tradycyjne świąteczne potrawy pojawią się także na śniadaniu organizowanym w Poznaniu przez Fundację Barka, zapowiada Grażyna Dylewska. Przychodzą osoby bezdomne, osoby, które mają dom, ale nie mają rodziny, nie mają z kim zjeść tego śniadania wielkanocnego, więc żeby to było naprawdę tak rodzinnie, to przychodzą do nas. Jest tu bardzo dużo ludzi, już wszyscy się awizują, że przyjdą, bo to bardzo fajnie, bo miło. Troszkę nam opowiadają o swoim życiu, bardzo zresztą ciężkim i z różnych powodów. Dla nich jest takie szczęście wyjątkowe, że sobie usiądą, że sobie posiedzą. Chciałabym, żeby mieli trochę lepiej, chciałabym, żeby się stąd wyrwali, żeby znaleźli dobrą pracę, żeby każdy z nich miał swoje mieszkanie. Dodają wolontariusze pomagający przy organizacji. W obu miejscach potrzebujący dostaną też paczki z żywnością, które będą mogli zabrać ze sobą. Na koniec jeszcze zostajemy w temacie świąt. Amerykańska Polonia pielęgnuje tradycje związane z Wielkanocą. W kościołach w Nowym Jorku tysiące osób polskiego pochodzenia święciło pokarmy, a więcej o tym w korespondencji Małgorzaty Kałuży. Ta polska tradycja pojawia się również w amerykańskich kościołach, mówi ksiądz Robert Adamo z parafii Niepokalanego Serca Maryi na Brooklynie. Przybywa Polaków w naszej parafii i to oni przynieśli ten piękny zwyczaj święconki. Coraz więcej Amerykanów przychodzi święcić pokarmy. Święconka nie jest już tylko zwyczajem przybyszów z Europy Wschodniej. Tradycyjnie już jak co roku mieszkający w Nowym Jorku Polacy spotkają się na wielkanocnym śniadaniu pod pomnikiem Jagieły w Central Parku. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia Małgorzata Kałuża. To był serwis Trójki. Sport, Krzysztof Łoniewski. I znów piłka na początek. Kiedyś w Bundeslidze byłoby to wydarzenie sezonu. Dziś, gdy Bayern niezagrożony kroczy po mistrzostwo, mecz z Borussią Dortmund nie znaczy tak wiele. Po pół godzinie w Monachium Bawarczycy prowadzą już 3-0 po golach Roberta Lewandowskiego, Jamesa Rodriguez'a i Tomasa Müllera. Z kolei w Kielcach Korona do przerwy wygrywa z Lechią Gdańsk 1-0. Właśnie rozpoczyna się druga połowa tego spotkania. Wcześniej w Lotto Ekstraklasie Górnik w Zabrzu po 2 zremisował z Sądecją, a Brugbet w Niecieczy dość niespodziewanie 2-0 pokonał Krakowie. Przed nami dziś jeszcze jedno spotkanie. Arka w Gdyni spotka się z Legią. Mecz zachwala trener gospodarzy Leszek Ojrzyński. Atrakcyjny właśnie mecz się nam szykuje, dlatego no będziemy chcieli na pierwszym miejscu przede wszystkim wygrać, na drugim też pokazać kibicom, że potrafimy grać ofensywnie. Mecz w Gdyni od 20.30. W Premier League Liverpool w Londynie 2-1 ograł Crystal Palace, a Łukasz Fabiański nie dał rady snajperom z Old Trafford. Manchester United pokonał Swansea 2-0 po golach Lukaku i Sancheza. W La Liga trwa wyjazdowe spotkanie Realu z Las Palmas. Królewcy prowadzą 1-0 po bramce Bale'a. Przed nami od 20.45 mecz Sewilli z Barcelona. Barceloną. Piłkę mamy z głowy i możemy, a nawet musimy wspomnieć o czwartym medalu dla Polski w Mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów. Brązowy w kategorii do 90 kg wywalczyła Kinga Kaczmarczyk. Czwarte miejsce w kategorii do 75 kg zajęła Małgorzata Wiejak. W jedynym dzisiejszym meczu w siatkarskiej plus lidze BBTS Bielsko-Biała 0-3 przegrał z Zaksą Kędzierzyn-Koźle i zaglądamy za ocean. W Miami właśnie rozpoczyna się finał w tenisowym turnieju WTA. Na korcie będą się uwijać Amerykanka Sloane Stephens i Łotyszka Jelena Ostapienko. Tenisistka z Europy ma dopiero 20 lat. Tak młodej zawodniczki w finale w Miami nie było od blisko dekady, dokładnie od czasu Wiktorii Azarenki. Zdaniem Agnieszki Radwańskiej wyniki ostatnich turniejów pokazują, że mamy do czynienia ze zmianą pokoleniową w kobiecym tenisie. Mnóstwo jest dziewczyn, które nie mają jeszcze 20 lat, a grają naprawdę bardzo dobrze, i dużo Rosjanek i Amerykanek. Czuć tą zmianę pokoleń. Jelena Ostapienko i Sloane Stephens zagrają ze sobą pierwszy raz. Co ciekawe, Amerykanka nigdy jeszcze nie przegrała, gdy udało się jej dostać do finału. Stephens ma na koncie triumfy w 5 turniejach. Z Miami, Jan Pachlowski. Kibicom boksu przypominamy jeszcze, że dziś koło 23 na ring na stadionie w Cardiff w obecności 80 tysięcy kibiców wyjdą Anthony Joshua i Joseph Parker. Pierwszy posiada pasy mistrzowskie Federacji IBF oraz WBA, drugi WBO w kategorii ciężkiej. Zapowiada się zatem poważna bijatyka. W nocy opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym, miejscami silnym, lokalnie też i burze. Wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura minimalna od 1 stopnia na północnym zachodzie, około 5 w centrum, do 9 stopni na południowym wschodzie. Mocniej zawieje na północy, na wybrzeżu i wysoko w górach. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dobry wieczór, dobry wieczór, cześć, dobry wieczór. Dziękuję na razie za muzykę. Chcemy dzisiaj rozpropagować wśród naszych słuchaczy noszenie przysobne drumli. O, właśnie. Trójka jubilatką. O, posłuchajcie, wasz mościowy jako lamentuje. Ma! Co pan ma, panie słuchu, co? To będzie specjalna audycja urodzinowa. Teraz mogę wszystko. Podobno niewykluczony. Do usłyszenia w wielkanocną niedzielę o 14:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji na szkolenia.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Ta dziwna, psychodeliczna muzyka to introdukcja do mszy bitowej Katarzyny Gertner z roku 1969, wystawionego po raz pierwszy w kościele w Podkowie Leśnej. Wprowadziła nas w atmosferę szczególnego wydania listy osobistej, w której przypomnimy historię słynnego musicalu Jesus Christ Superstar w wielu odmianach. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Metz. Superstar, utwór niejako tytułowy musicalu Andrew Lloyd Webbera i Tima Rice'a. To był pierwszy fragment muzyki z tego musicalu wydany na płycie jeszcze w listopadzie roku 1969 na singlu. Projekt zaczął swoje życie jako nagrana w studiu rock opera. Dopiero później wystawiono ją na scenie i w Londynie, i w Nowym Jorku, a potem w zasadzie na całym świecie. Muzyka do tego musicalu nie do końca była oryginalna. Kilka piosenek napisanych wcześniej pod innymi tytułami i zaśpiewane w zupełnie innych wykonaniach zostały przerobione na potrzeby musicalu. O tym będziemy jeszcze mówić. A do wersji studyjnej Rice i Webber zatrudnili czołówkę brytyjskich ówczesnych rockmanów. Między innymi Iana Gillena, który dopiero chwilę wcześniej został wokalistą grupy Deep Purple, instrumentalistów z zespołu Joe Cockera, Grease Band, a także Murray Heada, który przed kilkoma miesiącami zakończył z wielkim sukcesem swój udział w londyńskiej wersji musicalu Hair. No to rozpoczynamy. Thank you. mind is clearer now. At last, all too well, I can see where we all soon will be. If you strip away the myth from the man, you will see where we all soon will be. Jesus! You started to believe the things they say of you. You really do believe this talk of God is true. And all the good you've done will soon get swept away. You've begun to matter more than the things you say. Listen, Jesus, I don't like what I see. All I ask is that you listen to me. And remember, I've been your right-hand man all along. You have set them all on fire. They think they found the new Messiah. And they'll hurt you when they find they're wrong. I remember when this whole thing began. No talk of God, then we called you a man. And believe me, my admiration for you hasn't died. But every word you say today gets twisted round some other way. And they'll hurt you if they think you've lied. Nazareth, your famous son, should have stayed a great unknown, like his father carving wood. He'd have made good tables, chairs, and oaken chest. Would have suited Jesus best. He'd have caused nobody harm, no one alarm. Listen, Jesus, do you care for your race? Don't you see we must keep in our place? We are occupied. Have you forgotten how put down we are? I am frightened by the crowd. They'll crush us if we go too far. Heaven on their minds. It was beautiful, but now it's sour. Yes, it's all gone sour. Jesus, it's all gone sour. Listen, Jesus, to the warning of you. Scenariusz rokopery został oparty na życiu Chrystusa Faltona Sheena, a także oczywiście na Ewangeliach, choć koncentrując się na wątku interpersonalnym między postaciami tego dramatu. Dziś, kiedy album i przedstawienie są klasyką, trudno uwierzyć, że BBC początkowo zakazała emisji płyty z nagraniem rokopery, uważając ją za po prostu profanację. O polskich przedstawieniach Jesus Christ Superstar ze słynną gdyńską premierą z roku 1987 będziemy dziś rozmawiać w drugiej i trzeciej godziny programu z odtwórcą roli Chrystusa Markiem Piekarczykiem, a także panem Jackiem Mikołajczykiem, dyrektorem Teatru Syrena. What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? To know, don't you mind about the future? Don't you try to think ahead? Save tomorrow for tomorrow. Think about today instead. Oh yeah. Oh, I could give you facts and figures. To know why you obsessed with fighting. Times and things you can't defy. You knew the path we were riding. You'd understand it less than what's I would. What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? Tell me what's happening. Let me try to cool down this beat. Let me try to cool down this beat. Let me try to cool down this beat. Let me try. Mary, oh, that is good while you prattle through your supper. Where and when and who and how? She alone has tried to give me what I need right here and now. What's the buzz? Tell me what's happening. What's the buzz? It seems to me a strange thing, mystifying, that a man like you can waste his time on women of her kind. Yes, I can understand that she amuses, but to let her stroke you, kiss your head, is hardly in your line. It's not that I object to her profession, but she doesn't fit in well with what you teach and say. It doesn't help us if you're inconsistent. They only need a small excuse to put us all away. Who are you to criticize her? Who are you to despise her? Leave her, let her be now. Leave her, she's with me now. If your slate is clean, then you can throw stones. If your slate is not, then leave her. Amazed that men like you can be so shallow, thick and slow. There is not a man among you who knows or cares if I come or go. No, you don't. Bye. Saying we have the resources to save the poor from their lot. There will be more always pathetically struggling. Look at the good things you've got. Think while you still have me. Move while you still see me. You'll be lost. You'll be so, so No i proszę, w roku 1970 BBC zakazało emisji dzieła Webera i Rice'a, a 26 lat później wyprodukowało własną radiową wersję dla BBC Radio 2. Bardzo znane postaci w rolach głównych. Tony Hadley był Chrystusem, a Roger Daltrey, wokalista grupy The Who, Judaszem. W zupełnie innej produkcji jako król Herod wystąpił Alice Cooper. Jesus, I am overjoyed to meet you face to face. You've been getting quite a name all around the place. Healing cripples, cute trick. Raising from the dead, ooh. Oh, and now I understand you're God. Well, at least that's what you said. So you are the Christ, you're the great Jesus Christ. Prove to me that you're divine. Change my water into wine. That's all you need do, and I know it's all true. Come on, King of the Jews. Jesus, you just won't believe the hit you've made round here. You're all we talk about, the wonder of the year. It's all a lie. Still I'm sure that you can rock the cynics if you try. So you are the Christ, you're the great Jesus Christ. Prove to me that you're no fool. Walk across my swimming pool. If you do that for me, then I'll let you go free. Come on, King of the Jews. Thing things I'd ask of any superstar. What is it that you have got that puts you where you are? Oh, I am waiting. Yes, I'm a captive fan. I'm dying to be shown that you are not just any man. So if you are the Christ, yes, the great Jesus Christ, feed my household with his bread. You could do it on your head. Or is something gone wrong? Why do you take so long? Come on, you king of the Jews. Hey, aren't you scared of me, Christ? Mr. Wonderful Christ. You're a joke, you're not the Lord. You are nothing but a fraud. Take him away. He's got nothing to say. Get at you, King of the... Get at you, King of the... Get at you, King of the Jews. Get out of here. You're gonna have to do better than that, boy. Gdyby zastanowić się nad tym, dlaczego piosenka Króla Heroda jest tak skoczna, być może tajemnicę rozwiązuje fakt, że powstała znacznie wcześniej niż rock opera i musical. Była pod tytułem Try It and See, oczywiście autorstwa Webera i Rice'a. Uwaga, propozycją do festiwalu Eurowizji miała zaśpiewać Lulu. Ostatecznie na singlu wyda ten utwór tylko w tamtej wersji Rita Pavone, a potem trafił do musicalu i tam już sobie został na dobre. The council waits for you, the Pharisees and priests are here for you. Ah, gentlemen, you know why we are here. We've not much time and quite a problem here. Blockheads in the street, a trick or two with lepers, and the whole town's on its feet. He is dangerous. He is dangerous. The man is in town right now to whip up some support. Outside our yard. Quick, Caiaphas, go call the Roman guard. No, wait. We need a more permanent solution to our problem. What they can do about Jesus of Nazareth, miracle, wonder man, hero, fool. No riots, no army, no fighting, no slogans. One thing I'll say for him, Jesus is cool. We done a his own devices, his half-witted fans will get out of control. But how can we stop him? His glamour increases by leaps every minute. He's top of the pole. I see bad things arising, the crowd crowning king, which the Romans would ban. I see blood and destruction, our elimination because of one man. Blood and destruction because of one man. Because of one man. Our elimination because of one man. Because of one. Cause of one man. What then to do about this Jesus mania? How do we deal with the carpenter king? Where do we start with a man who is bigger than John was when John did his baptism? Fools, you have no perception. The stakes we are gambling are frighteningly high. We must must crush him completely. So like John before him, this Jesus must die. For the sake of the nation, this Jesus must die. Must die, must die, this Jesus must die. So like John before him, this Jesus must die. Must die, must die, this Jesus must, Jesus must die. Jeżeli w ogóle można mówić o przebojach, to z pewnością największym z tego właśnie musicalu był utwór I Don't Know How to Love Him, śpiewany przez Yvonne Elliman, która zagrała także rolę Marii Magdaleny w filmie nakręconym na podstawie tego samego dzieła. O filmie jeszcze będziemy mówić, a melodia I Don't Know How to Love Him też jest wcześniejsza niż rock opera Jesus Christ Superstar. Została zaadoptowana z innego przedstawienia Webera i Rice'a. Nazywała się wtedy jeszcze Kansas Morning. Był wtedy rok 1968. A wersja płytowa, angielska i amerykańska, różni się dość diametralnie. Ta amerykańska była zresztą na pierwszym miejscu listy przebojów Billboardu i była absolutną rewelacją. Treść ta sama, ale wydanie zupełnie inne, o ile ta angielska niczym specjalnym się nie wyróżnia. To słynna, charakterystyczna brązowa okładka wersji amerykańskiej z dołączonym libretto w postaci pięknej książki. Do dziś robi ogromne wrażenie. Oczywiście tylko w wersji winylowej, czyli tej najprawdziwszej. We anticipate a riot. This common crowd is much too loud. Tell the mob who sing your song that they are fools and they are wrong. They are a curse. They should disperse. Breath moaning at the crowd. Nothing can be done to stop the shouting. If every tongue was still, the noise would still continue. The rocks and stones themselves would start to sing. screaming love and more for you. Every one of 50,000 would do whatever you asked him to. Keep them yelling their devotion, but add a touch of hate at Rome. You will rise to a greater. Nor the 12, nor the priests, nor the scribes, nor doomed Jerusalem itself. Understand what power is, understand what glory is, understand. I knew my poor Jerusalem. You'd see the truth, but you close your eyes. But you close your eyes. While you live, your troubles are many, poor Jerusalem. To conquer death, you only have to die. You only have to die. Wersja filmowa powstała w roku 1973. Reżyserował ją Norman Jewison, który wcześniej robił Skrzypka na dachu, i właśnie w czasie pracy nad tym filmem, grający rolę Piłata w wersji rock opery, aktor zaproponował reżyserowi zajęcie się filmem. Powstał ostatecznie trzy lata po rock operze i nie można tutaj nie zauważyć, że bardzo dużo w tym filmie, na przykład pierwsza słynna scena, kiedy aktorzy jadą na pustynię, żeby zaaranżować przedstawienie, i taki luźny hipisowski klimat całego filmu. Dwa lata wcześniej zastosował Andrzej Wajda w telewizyjnej adaptacji jednego wątku powieści Mistrz i Małgorzata. Piłat i inni, film wyprodukowany dla telewizji niemieckiej, jest dwa lata wcześniejszy od filmu Jesus Christ Superstar i jest to dzieło zdecydowanie wybitniejsze. Przynajmniej moim skromnym zdaniem. To skoro jesteśmy przy wersji filmowej, a ścieżka dźwiękowa jest inna od tej rock operowej, to posłuchajmy właśnie Yvonne Elliman i właśnie tego największego przeboju z całego dzieła. I don't know how to love here, what to do, how to move here. I've been changed, yes, really changed, in these past few days. When I've seen myself, I seem like someone. I don't know how to take this. I don't see why he moves me. He's a man, he's just a man. And I've had so many men before in various